suszarką w zestawie. Taniej o 50% cenę pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobotę, 4 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jeszcze dziś zostanie przesłuchany mężczyzna atakujący maczetą na ulicach Warszawy. W tym miesiącu w Brukseli powróci temat zmian w traktatach Unii Europejskiej. Iga Świątek ma szansę wrócić na fotel liderki światowego rankingu. Atak napastnika z maczetą zszokował wczoraj mieszkańców warszawskich Bielan. Po kilku godzinach obławy mężczyzna został zatrzymany. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Jak mówi podinspektor Elwira Kozłowska, 37-latek atakował przypadkowych przechodniów. Do mężczyzny idącego ulicą podjechał rowerzysta, próbował zagalić jakąś rozmowę. W pewnym momencie zupełnie nieoczekiwanie wyciągnął jakiś ostry przedmiot, prawdopodobnie była to maczeta, i zranił tego mężczyznę. Po kilkunastu minutach do kolejnego zdarzenia doszło na ulicy Broniewskiego, tam mężczyzna został uderzony. Policja w sumie przyjęła zawiadomienie od 3 pokrzywdzonych osób, 2 mężczyzn zaatakowanych maczetą oraz 3, wobec którego został użyty gaz. Motywy działania sprawcy nie są znane. Jeszcze w tym miesiącu w Brukseli powróci temat zmian w traktatach Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o przesunięcie wielu kluczowych kompetencji państw narodowych do Brukseli oraz odebranie państwom prawa weta w 65 obszarach. Zdaniem profesor Genowefy Grabowskiej, ekspertki prawa unijnego, zmiany oznaczają utratę suwerenności państw. Na przykład polityka zagraniczna, jeżeli traktaty mówią, że ona powinna być na szczeblu Unii decydowana, to jest element suwerenności każdego państwa, albo jeżeli o bezpieczeństwie ma decydować ten centralny właśnie zarządzający instytucjonalnie organ Brukseli, to się mówi nie. Czym innym jest współpraca wewnątrz Unii Europejskiej, ale czym innym oddanie kontroli nad takimi decyzjami. Zgodnie z propozycjami zmian tylko 15 państw miałoby swoich komisarzy, a obowiązkową walutą dla krajów członkowskich byłoby euro. Najpierw pokonanie Hamasu, a później rozmowy o przyszłości relacji z Palestyńczykami. O takim scenariuszu wydarzeń na Bliskim Wschodzie mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia ambasador Izraela w Polsce Jakob Liwne. Dyplomata podkreślił jednocześnie, że nie ma planów wysiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Pytany o liczone w tysiącach ofiary cywilne izraelskich nalotów i operacji lądowych, Liwne tłumaczył, że jego kraj robi wszystko, by zminimalizować cierpienia cywilów. Kiedy walczy się ze złymi ludźmi, niestety cierpią też niewinni. Tak było, gdy świat walczył z nazistowskimi Niemcami, czy kiedy Zachód walczył z ISIS, Al-Kaidą i innymi organizacjami ukrywającymi się za ludnością cywilną. Od ataku Izraela na Strefę Gazy zginęło 9,5 tysiąca osób, poinformował resort zdrowia w Strefie Gazy. Według jego danych wśród ofiar jest prawie 4 tysiące dzieci. Iga Świątek zagra w półfinale turnieju mistrzyń w Cancun. W ostatnim meczu w swojej grupie pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur, oddając jej zaledwie 3 gemy. Mimo doskonałej dyspozycji, pierwszy trener Świątek, Artur Szostaczko, twierdzi, że największe wyzwanie dopiero przed Igą. W półfinale rywalką Polki będzie liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka. Myślę, że ona plus Pegula to są dla mnie dwie osoby, które grają najrówniej. No nie powiem, że jestem na 100% pewny, ale jestem przekonany, że taki finał będziemy oglądać. Że Iga prezentuje się całkiem przyzwoicie, ale mówię, może to nie jest najlepsza Iga, ale może nie musi być tą najlepszą Igą, żeby znaleźć się w finale. W drugim półfinale zmierzą się dwie Amerykanki, właśnie Jessica Pegula i Coco Gauff. Meksykańskie Cancun to dość egzotyczne miejsce, jak na tenisowy turniej tej rangi, w dodatku zorganizowany w porze, gdzie w tym regionie wyjątkowo pada i silnie wieje. Trener Szostaczko jest zdania, że tak prestiżowy turniej w tym miejscu to pomyłka. To jest skandal. No, jeżeli obiekt jest budowany i przed dzień dopiero udostępniają dziewczynom możliwość zagrania na tym korcie, no to jest kompletna bzdura. To nie może tak być. Trybuny w połowie są puste na tak ważnych turniejach, a de bliski grają tylko z obstawą swoich trenerów i może swoich partnerów życiowych, bo po 4 osoby w boksie i całe trybuny puste. Jeśli Iga Świątek zwycięży w turnieju mistrzeń, zdetronizuje Sabalenkę i wróci na fotel liderki światowego rankingu. By tak się stało, musi wygrać jeszcze 2 mecze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, miejscami słabe opady deszczu. Nad morzem i w górach porwisty wiatr. Na razie na termometrach mamy od 7 do 13 stopni, ale nad ranem będzie od minus 1 stopnia do 7 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Myślisz, że nasze linie życia się łączą? Owszem. I to jak? Mamy przecież ekstra linię. Nowość! Zdrawka Ekstra Linie. Wygraj nawet 140 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Mam zaszczyt zaprosić na kolejny wyjątkowy koncert z cyklu Jazz.pl. We wtorek 7 listopada o 19 w studiu S1 imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi w pełnym 15-osobowym składzie zespół Young Power. Zapraszam, Piotr Wec. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. W Antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Dziś jestem bardzo wzruszona, bo to będzie odcinek monograficzny o moim ukochanym reżyserze. Mianowicie będziemy rozmawiać o profesorze Krystianie Lupie. Tak, reżyser teatralny, grafik, scenograf, tłumacz, dramaturg i pedagog. Uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców polskiego, chyba nie tylko polskiego teatru. No nie, można śmiało powiedzieć, że europejskiego, jeśli nawet nie szerzej. A niebawem jego 80. urodziny, choć jest on podszyty młodym chłopcem i taką wrażliwością i ciekawością świata, co mnie bardzo urzeka też. A tak dokładnie to 7 listopada, bo wiem, urodził się w Jastrzębiu Zdroju, w niewielkiej miejscowości na południu Polski. No i rzeczywiście, tak jak w wielu wywiadach powtarzał, od dziecka lubił rysować, malować, zdawał do szkoły plastycznej w Krakowie, ale na szczęście odnalazł się w szkole teatralnej z wielkimi przygodami. Nie od początku został rozpoznany jego talent. Tak, a wcześniej był jeszcze w szkole filmowej, tylko twierdził, że z kamerą jakoś mu było nie po drodze, choć bardzo wiele projekcji filmowych jest w jego spektaklach, więc jakaś miłość do filmu chyba pozostała. Poniekąd, natomiast sam o sobie powiedział o tamtym czasie, że był narcyzem zafascynowanym własnymi wybrykami. No, myślę, że narcystyczna natura artysty to nie jest rzecz odosobniona, jeśli chodzi o reżyserów, ale dobrze, że ma taką zdolność autoanalizy. Myślę, że ważne było dla niego zetknięcie się z Konradem Swinarskim. Był jego asystentem i ta analiza teatru, którą Swinarski proponował, głęboko nim zawładnęła i myślę, że jest w pewnym sensie takim kontynuatorem też teatru Swinarskiego. Tak, ale chyba ta największa fascynacja to jednak Tadeusz Kantor. Druga, tak, to prawda. To też twórca, który miał na niego wielki wpływ, o to którego się sam przyznaje. No tak, no i były czasy słynne, o których opowiadała nam troszkę Maria Maj, czyli Jelenia Góra, gdzie on mógł rozwinąć skrzydła i pokazać nieprawdopodobne spektakle. Nawdobnie się Koczkodany, Pragmatyści, inscenizował też Przybyszewskiego, Gombrowicza. Krótko mówiąc, zetknął się z klasyką teatru i zaczął ją pokazywać na swój sposób, nie bojąc się nowych rozwiązań, bo to, co chyba go charakteryzuje najsilniej, to to, że on rzeczywiście zwraca ogromną uwagę na emocje i na relacje międzyludzkie w każdym z tekstów, który bierze pod lupę właśnie i który na swój sposób przerabia. Bardzo cenię sobie ten etap i nigdy w życiu nie wyprę się go. Wówczas wokół mnie istnieli ludzie, którzy byli szaleni, którzy w tym małym mieście pragnęli stworzyć coś w rodzaju świata. To był teatr, który się uprawiało nie tylko na próbach, to były niekończące się rozmowy, to było współbycie, nazwijmy to specyficzny sposób, współbycie niesłychanie intensywne. Kiedy to się skończyło i skupiłem się wyłącznie na Krakowie, na Teatrze Starym, czułem się tam początkowo obco. Czułem się przęgnięty w machinę, przęgnięty w pewną sytuację. W końcu Teatr Stary jest teatrem bardzo specyficznym. Oni tam są z sobą bardzo zżyci, są bardzo lojalni wobec siebie, ale są również bardzo zamknięci. Tak mi się wydaje. I przyjęcie kogoś nowego jest to zawsze bardzo trudne dla obu stron. W tej chwili powstaje coś podobnego, to znaczy mam w Teatrze Starym krąg ludzi, którzy są opętani wspólną sprawą, wspólnym dążeniem, wspólną przygodą i to jest dla mnie zawsze najważniejsze. Pozwoli, że wrócę na moment do opisu tych lat młodzieńczych, ponieważ... To, co u pana profesora też jest chyba cechą charakterystyczną, to jest taka niesamowita wyobraźnia. Ponieważ jego rodzice mieli ogromny wpływ, każdy rodzic, na niego. Jego tata znał kilkanaście języków obcych, wyobraź sobie. Był erudytą, tak. Tak, natomiast on w czasach młodości wymyślił sobie państwo Juskunia. Tak. Który miał nawet swoją stolicę, Jelo, i nawet, stworzył nawet własny język. I opisywał go w dziennikach. No i to się potem odnalazło w jego teatrze, dlatego że on panuje nad całością widowiska. Dzisiaj różni artyści będą nam o tym opowiadać, bo on wymyśla nie tylko kształt dramaturgiczny, język, którym będą mówili jego bohaterowie, ale też całą przestrzeń, scenografię, dźwięk, jest obecny na spektaklu, czasem nawet bierze w nim udział. Prawdę powiedziawszy, moje dzieciństwo też było jakąś ucieczką i też było znajdowaniem azylu. Taką centralną fantazją mojego dzieciństwa, czymś, co było, nie wiem, ważniejsze od szkoły, od tej tak zwanej rzeczywistości. Taką moją fantazją, która do tej pory mi się śni, jest państwo, które sobie stworzyłem i któremu, jakby powiedzieć, oddałem się bez reszty. To znaczy kompletowaniu tego państwa. Wymyślałem język parokrotnie, bo mi się gubiły zeszyty z tym. To było oczywiście coraz, można powiedzieć, coraz bardziej perfekcyjne w miarę. Jak tylko poznawałem się z jakimiś gramatycznymi formami w szkole, to uważałem, że po cholerę to używać do języka polskiego, którym tak umiem się porozumiewać, ja to natychmiast użyję, prawda, w tamtym języku, który tworzyłem, w języku juskuńskim. Po to mi była potrzebna gramatyka. Znaczy, można powiedzieć, byłem taką pszczołą zanoszącą swoje drobne łupy dnia codziennego, nauki i kontaktów z dniem codziennym tam, do tej wymagającej, powiedziałbym, takiej jakby nawet wampirycznej krainy. Wielu artystów wręcz marzę o pracy z Krystianem Lupą. Wielu aktorów do tego się wprost przyznaje, ponieważ on ich niejako naznacza. Tak, i ta jego analiza, która dla niektórych jest z kolei nie do zniesienia, bo to są, proszę państwa, próby trwające wiele godzin i wiele dni, miesięcy, nim spektakl będzie gotowy. To jest takie otwarcie się na samego siebie i taka odważna próba wniknięcia w postać poprzez własne doświadczenia, własne wspomnienia. No i własne ukryte rzeczy w głębi duszy. My tutaj różne rzeczy będziemy się dopytywać o różne rzeczy aktorki, jak to jest tak naprawdę pracować z Lupą, ale myślę, że to jest niełatwy, choć fascynujący proces. Tak, to jest tak zwany proces, o którym ja czytałam w wielu podręcznikach, przygotowując się do egzaminów swoich, a mianowicie słynny monolog wewnętrzny. No tak, tak. Trzeba zapisywać w dziennikach, prawda, swoje sny, to, co przeżywasz. Tak, także jesteś w procesie, Malmi. Jesteś w procesie powstawania roli, stajesz się tym bohaterem, aż w końcu osiągnięty jest efekt nieprawdopodobnej naturalności, także znika czwarta ściana, jesteśmy z bohaterami blisko, tak jakbyśmy siedzieli z nimi w pokoju, w salonie i przysłuchiwali się ich wywodom. I w pewnym sensie Lupa nas w ten sposób wpuszcza do swojego świata. No ale to nie jest łatwe spotkanie, tak jak już mówiłam. Ono trwa wiele godzin, rozpisane jest na akty, jest tam bardzo wiele dygresji i jego myśli, któremu też przychodzą do głowy w trakcie tego procesu. To jest taka energetyczna wymiana. On, dramaturg, aktorzy. A propos myśli, bardzo często odwołuje się również do snów, o których tu też wspomniałaś. Tak, a mianowicie to jest też wynika z jego fascynacji Jungiem. I on bardzo często w wielu spektaklach właśnie odnosi się do elementów psychoanalizy również. Tak, i dlatego tak dobrze na przykład rozumie Bernharda, bo to jest z kolei taki twórca, który wymaga bardzo głębokiej analizy i takiego właśnie filozoficznego, głębokiego wniknięcia w problemy swoich bohaterów. Dlatego mówiąc wprost, wielu reżyserów się na nim wykłada, a Lupa się nigdy nie wyłożył, ponieważ bardzo dobrze go czuje i rozumie jego ogromne dylematy moralne i etyczne i jak sam wspominał na spotkaniu, na którym byłam, nie jest mu to człowiek bliski pod względem wyborów życiowych, etycznych i postawy, ale rozumie siłę jego sugestii i siłę jego bohaterów i to go fascynuje. No, wiecie państwo, zło jest fascynujące, dlatego tak wspaniałym przedstawieniem jest Rodzeństwo. Tak, tak, tak. Rzeczywiście, Bernhard. No on się stał specjalistą od Bernharda, tak naprawdę. Ale trochę by się zdenerwował, jakby to usłyszał, ale myślę, że on po prostu, on go bardzo obchodzi. Na pewno jest to wielka proza i na pewno jest to jakieś fenomenalne miejsce, fenomenalny ośrodek. Tam gdzieś była jakaś taka pożywka dziwna, która spowodowała, że wyrósł tam inny gatunek artysty. Każdy z nich w jakiś tam sposób powołuje się na wielką prozę rosyjską zwłaszcza, XIX-wieczną, na Dostojewskiego zwłaszcza. To jest jakby powiedzieć pierwszy odnośnik. Na oczywiście w odkrycia psychologii, na Freuda i na Junga, które również miały miejsce w tym rejonie. Niedawno właśnie zastanawiałem się, dlaczego w gruncie rzeczy w Austrii, gdzie powiedziałbym przeciętny człowiek jest nawet bardziej przeciętny niż gdzie indziej. Z jednej strony rzeczywiście była ta skorupa obyczajowa w tym rejonie, w większym stopniu niż w innych nastąpiło właśnie owo zakłamanie. To zawsze jest pewnego rodzaju ciśnienie, to znaczy pomyślałem sobie, że w ogóle ta monarchia austro-węgierska w pewnym momencie była jakimś takim jajem, w którym z rozmaitych peryferii różne części składowe przywędrowały. I tutaj pod ciśnieniem tego jakiegoś takiego konwenansu dojrzewały do głębszego niż gdzie indziej wyklucia, do głębszego niż gdzie indziej ucieleśnienia. Wydaje mi się, że ta proza rzeczywiście nie jest jakby z żadną inną porównywalna. Dla mnie oczywiście jest to najciekawsze, co literatura na temat tajemnic człowieka zdołała powiedzieć w XX wieku, na temat niekonsekwencji, które są w człowieku, na temat wszystkiego tego, co w człowieku jest ambiwalentne. Człowiek jest tutaj traktowany też jak takie jajo alchemicznego procesu, gdzie w nieustannych falach nawrotów człowiek się konstruuje i niszczy zarazem. Ten taki męczący, powtarzający się proces jest wydobyty. Literatura amerykańska na przykład w odróżnieniu od tej widzi człowieka jako bieg jednorazowych zdarzeń. Jest opowiedziana jakaś historia, która musi mieć swoją wagę, żeby, że tak powiem, pokazać człowieka. I w tym jednym zdarzeniu, tym takim kluczowym zdarzeniu, ten człowiek się obnaża. To jest oczywiście atrakcyjne i w ten sposób buduje się filmy współczesne. Mnie się jednak wydaje, że gdyby nasza kultura XX-wieczna głębiej i uważniej skorzystała z tych Austriaków, to moglibyśmy być dalej w penetrowaniu duszy ludzkiej. Wracając do tych nurtów filozoficznych, to rzeczywiście przenikają się tutaj myśli filozoficzne Nietzschego, Kanta i austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina. Rzeczywiście to czuć na scenie w wielu spektaklach. Tak, i choć nie wszyscy oczywiście czytamy Wittgensteina i znamy myśli filozoficzne mistrzów Lupy, to myślę, że spokojnie możemy na jego spektakle pójść, dlatego że to, co go wyróżnia, według mnie to jest ogromna wrażliwość i taka sensualność. Po prostu ta jego rzeczywistość pachnie, czuje się, co ten bohater przeżył. Wręcz ja, jak słyszę dźwięki, które on włącza w trakcie spektaklu, odgłosy ulicy, odgłosy jedzenia kolacji, no to jest magiczne po prostu. Jego teatr jest magiczny, jest rzeczywiście związany z poetyką snu i być może dlatego bardzo dobrze go rozumieją Francuzi, którzy bardzo cenią rolę słowa na scenie i tego typu poetykę, a nie zawsze był rozumiany i ceniony w Polsce. No i tak jak już mówiłam, cena powstawania tych spektakli jest wysoka, więc nie każdy to wytrzymuje, ale ja uważam, że warto. Tak, rzeczywiście niektórzy podkreślają tą trudną współpracę z panem profesorem Lopą. No, nie tak dawno przetoczyła się dyskusja dotycząca produkcji w Szwajcarii. No ale myślę sobie tak, że jeżeli mierzyć wielkość człowieka liczbą wrogów, no to profesor Lupa wielkim człowiekiem jest. Tak, a poza tym, tak jak twierdzi Maja Komorowska, która będzie jedną z naszych bohaterek tego odcinka i opowie o swoich refleksjach związanych ze współpracą z Krystianem Lupą i chyba mogę powiedzieć przyjaźnią, praca w teatrze nie jest niczym prostym, nie jest niczym łatwym. Ten proces jest trudny i gdyby nie był trudny, nie powstałby Teatr Gotowskiego, nie powstałby Teatr Kantora i być może nie powstawałby Teatr Krystiana Lupy. Proszę Państwa, w naszej audycji poświęconej Krystianowi Lupie, Maja Komorowska, która dobrze wie, co to znaczy pracować z Krystianem Lupą. Co to znaczy praca z nim? Co to znaczy dla Ciebie? Strasznie próbuję się skupić, żeby to umieć powiedzieć krótko, bo to jest właściwie temat Rzeka. Na wielką książkę. Tak. Zresztą poświęciłam w swoim pejzażu trochę miejsca właśnie pracy z Krystianem Lupą. Ale ja bym powiedziała tak. Opowiedziałabym o jednej scenie, nad którą pracowaliśmy, która bardzo pokazuje jego właśnie niezwykłą uważność, ale i taką ciekawość, co aktor może dać, co może od siebie dać. Jego oczy, jego sposób patrzenia, on jakby wzmagał to, co ja powiedziałam, że ta wyobraźnia galopowała, właśnie się rozgimnastykowywała, że była taka scena, to było w Rezie, on połączył Mewę i Rezę, prawda? I tam z Władkiem Kowalskim, niezapomnianym, wspaniałym partnerem. I była taka scena jeszcze przed tańcem, w której szliśmy, to był spacer, była ławka i ja miałam taki właśnie monolog, tak opowiadałam o córkach, o swoich kłopotach. I jakoś ten tekst bardzo, nie mogłam tego, ciągle to była skarga. No, ale z drugiej strony, jak to powiedzieć, skoro ona naprawdę w jakiś sposób skarży? Jak powiedzieć, żeby to było inne, nie, żeby to nie tylko była skarga. No i kiedyś na przerwie przyszłam do Krystiana i mówię: Krystian, ja no nie mogę tej sceny zrobić. Ona, ten tekst tak nie niesie, taki tutaj co sąsiadka powiedziała, co kupiła, co córka, no nie. I on tak na mnie patrzy i mówi: no Maja, to mów tak, jak teraz mówisz. Ja mówię: a jak ja mówię? No kiwasz się. No ja usiadłam na ławce przy Władku i zaczęłam się kiwać. I nagle jakby ten tekst jakby wyjęłam z siebie i tak jakby rozłożyłam na widowni. Tutaj miałam tą sąsiadkę, tu miałam córkę, tu miałam ten sklep. I nagle, bo co to dało? To dało, że ona to tak jakby obserwowała i nie miało to emocji, prawda? A miała wielką uważność, bo ona, a z drugiej strony kontakt z widownią niebywały, bo ja gdzieś to nakładałam na widza, prawda? Nie wiem, czy ja to zrozumiale wytłumaczyłam. Tak, ten tekst zaczął nagle żyć i do ciebie przemówił i stał się częścią roli. Tak, to znaczy po prostu to jest to, co Lupa zauważył, że często nie granie emocji, tylko jakby odnalezienie się sytuacji, czy jeżeli człowiek jakiejś kwestii nie chce powiedzieć, znaczy musi jej powiedzieć, ale ona mu nie jest bliska, to można szukać sposobu na siebie. Jasne. Ja cały taki drugą część, którą też miałam kłopot, zajęłam się klipsem. Tak jakoś go poprawiałam, umieszczałam i ten tekst tak jakby z boku, on był ważny, ale on był, prawda? Tak samo to było w życiu w Pannach z Wilka, kiedy miałam powiedzieć kwestię, już nie pamiętam jaką w tym momencie, ale wystukałam ją na drzwiach, prawda? Pamiętam ten moment. Prawda? Czyli to jest bardzo ciekawe i on to zauważył. Poza tym w wielu momentach miał to, że obserwował, jak aktor przyszedł na próbę, co się z nim dzieje i on pozwalał, że ta wyobraźnia zaskakiwała. To jest fenomenalne w aktorze, że broniąc postaci, obnaża ją. Aktor pragnie obronić swoją postać przez dotarcie do jej prawdy, podczas kiedy człowiek żyjący broni się najczęściej kłamiąc. Ale jest jeszcze i drugi rejon, to znaczy każdy aktor może sobie zadać pytanie, czym jest moja profesja, gdzie jest jej kłamstwo, gdzie jest jej prawda, czy to, że ta przestrzeń jakby otwiera się na coś niesprawdzalnego, na coś nieobliczalnego, nie skusi mnie, a w gruncie rzeczy jakby nie zmusi mnie do tego, żeby również kondycję własnego aktorstwa poddać takiemu ogniowi, powiedzmy, który przepali. Czasami, nie wiem, przestać grać, czasami, że tak powiem, stanąć na granicy gry, a czegoś bardziej bezradnego, ponieważ materia nam na to pozwala, ponieważ nieustannie pisarz staje na granicy i wchodzi w coś, w co do tej pory żaden pisarz nie odważył się wejść, w to bezradnie ludzkie. To znaczy to, w jaki sposób myśli i uczucia, że tak powiem, są w nas samych niezapisane, powtarzane, memłane, rozmemłane, nawracające z zawstydzającą czasem obsesyjnością, prawda, do której nie jesteśmy w stanie się przyznać przed innymi, do jakiego stopnia czasami przeżywamy swoje upokorzenie, prawda, że przez tydzień, że tak powiem, nieustannie się w tym gmeramy, a na zewnątrz przecież nikomu o tym nie mówimy, że prawda, że tak nas to gnębi, że tak nam nie pozwala to, prawda, w ogóle dojść do siebie. Mhm. No ja mam pytanie dotyczące postrzegania Krystiana Lupy. Niektórzy mówią o nim artysta, niektórzy o nim mówią filozof, inni poeta. Jak pani postrzega Krystiana Lupę? Ja myślę, że w Krystianie jest wszystko naraz. Wszystko naraz, tak. Poza tym ja myślę, że oczywiście ja rozumiem, że bardzo trzeba uważać zawsze, żeby nie wylać dziecka z kąpielu. Mhm. To znaczy, są aktorzy, którzy na przykład uważali, że praca z Jarockim to jest coś bardzo dla nich trudnego. Taki, pamiętam, Marek Walczewski o tym opowiadał. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie i praca z Jerzym Jarockim, i z Krystianem Lupą były bardzo ważne i muszę powiedzieć, że nigdy nie czułam się żadną uwagą dotknięta. Mm-hmm. I myślę, że to jest bardzo ważne, że jeżeli człowiek, oczywiście, że myśmy siedzieli, odbiegał i mm-hmm. mówił te teksty, ale mnie one interesowały. Mm-hmm. To był pewien proces, i, prawda? I to jest, myślę, że każdy ma prawo powiedzieć, że jemu to nie odpowiada i może odejść. Tak. Może... I były takie przypadki, że aktorzy odchodzili, tak. Były takie przypadki. Ja zresztą też w pewnym momencie przerwałam, prawda, mm-hmm. pracę. Ale podaliście sobie ręce. Ale nie, no my jesteśmy w przyjaźni. Maju, w naszych rozmowach wcześniej padło takie zdanie z twoich ust, że bardzo praca z Grotowskim pomogła ci w pracy z Krystianem Lupą. To są dwie odrębne stylistyki i typy pracy z aktorem, ale jednak to pomogło. Dlaczego? To znaczy, ja myślę, że to, co mówiłam o ciele, mhm. o pamięci ciała, mhm. o tym, że ilość ćwiczeń u Grotowskiego, ona gdzieś... to ciało pilnowało, prawda, te ćwiczenia. I ja myślę, że to bardzo właśnie u Krystiana było dla mnie bardzo, bardzo ważne. Poza tym sposób myślenia, znowu zupełnie nieporównywalni, ale sposób analizy, sposób właśnie powrotu do tego, co nazywam pejzażami. Ale są też rzeczy nowe. Na przykład rzecz, która mnie zachwyciła, która oczywiście... Jeżeli to człowiek nie rozumie, że to jest sprawa wyobraźni, to można powiedzieć, że to jest jakieś dziwactwo. Bo kiedyś Krystian powiedział, że przecież z roli można wyjść na chwilę mm-hmm. i potem wrócić. Mm-hmm. No, prawda, jak się to mówi, to znaczy, co to znaczy. Ale w mojej wyobraźni, jak ja gram jakąś postać, prawda, i gram ją, a w pewnym momencie wyobrażam sobie, że ją zostawiam i tak się jej przyglądam. I wracam, prawda? Mhm. I znowu sposób mówienia, sposób pauzy, to wszystko jest... Właśnie Lupa dawał to, że ta wyobraźnia się nie zatrzymywała. Znaczy mhm. te pejzaże, jak ja mówię, galopowały. Mhm. On, ja pamiętam, wielokrotnie powstawały rzeczy, przez to, że on nie przerywał. Tak jak Wajda bardzo często robił, prawda, że kamera... Ja wtedy czułam, że ja muszę coś zrobić. Mm-hmm. Że to nie jest koniec sceny. Mm-hmm. I pamiętam też w wymazywaniu i to, jak on to przyjmował. Ja mówiłam i w pewnym momencie miałam poczucie, że ja muszę dotknąć podłogi. Mm-hmm. I zrobiłam to, dotknęłam. Dalej mówiłam. Potem zanalizowałam, Lupa mówi, tak, to zatrzymaj. Mhm. Zanalizowałam, że to było, że ona mówiła o śmierci, o śnie, że to miało swój wymiar. Lupa miał to, że on jakby namawiał tego człowieka wewnętrznego do szukania skojarzeń. On wiedział, że sprzeczność daje jakąś jasność postaci, prawda? On przecież w tym spektaklu Mewa, prawda? Gdzieś każda postać była jakby, miała tęsknotę, żeby dokończyć rolę, prawda? Tak. To były takie, ja pamiętam ten schron, jak on się nazywał, myśmy siedzieli, prawda? I nagle ten strzał, znaczy bardzo często on mi się kojarzył, Lupa, ze snem, że w śnie nie ma takiej logiki, jest inna logika, prawda? Tak, taka logika, tak. I jak się ogląda to i potem się bierze w tym udział, to człowiek widzi, jak to bardzo porusza w środku, prawda? Jak człowiek zaczyna gdzieś odkrywać myśli, sam się zaskakuje tym, co zobaczył. O, tak można powiedzieć. Myślę, że Lupin dla mnie był bardzo ważny. A czy też nie jest mistrzem? Opowieści Hollywoodu, które zrobiłam ze studentami, czy by powstały. Bardzo dużo takiej, nie wiem, człowiek jakoś nasiąkał jego taką odwagą myśli. Oczywiście każdy artysta, nie byłoby Kantora, nie byłoby Jarockiego, nie byłoby Krystiana Lupy, gdyby oni pracowali z aktorami, którzy, nie wiem, którzy się jakoś wewnętrznie, nie wiem, obrażają, czy którzy... Myślę, że na pracę z Krystianem trzeba być otwartym po prostu. A czy nie jest też mistrzem improwizacji? Bo w słynnej jego książce List do aktorów jednym z najważniejszych elementów jest kwestia improwizowania. Też trzeba z tym strasznie uważać, bo to oczywiście, że w pracy nad scenami często się wychodzi od tego, że aktorzy się wiedzą, jaki jest temat i muszą się w tym poczuć i zaczynają, ale z tego trzeba potem zbudować scenę i improwizacja w gruncie rzeczy to, żeby była powtarzana i żeby nie stała się takim właśnie nudną powtórką, musi się ciągle odbudowywać. To jest przykład Szczęśliwych Dni, które gram tak długo i które gdzieś za każdym razem są inne, bo człowiek inaczej, można się różnie śmiać, różnie płakać, różnie cieszyć, prawda? Różnie. Nie mamy jednego sposobu. Więc dlatego, oczywiście, no, ale to jest kwestia otwartości. Też chyba na szczytach panuje cisza. To też cały Krystian. Ja przyszłam na próbę, jakaś taka, taki ciężki dzień był i ta moja partnerka, na szczytach panuje cisza, ta moja partnerka teoretycznie w scenie jest, że ja jestem na nie do niej. Ale ja jakoś w trakcie tej próby jakoś zaczęłam głaskać i mówić ten tekst jakby przeciwko niej, ale ręka, Krystian mówił, oj, zatrzymaj to. I to weszło. Trzeba za każdym razem było sobie przypominać, prawda, skąd się to wzięło, prawda? Ta sprzeczność. Tak. Postać Marii w Wymazywaniu, rola szczegółu, rola procesu, kiedy powstaje ta postać. Krystian Lupa wspominał w swojej książce Labirynt, jak drobiazgowo budowałaś tę postać, że czasem to były nocne rozmowy. Gdybyś zechciała opowiedzieć o tym szczegółowym budowaniu postaci... Tak, to znowu bardzo dużo by trzeba mówić, ale Krystian Lupa przyszedł na Szczęśliwe Dni i zaproponował mi tą rolę po Szczęśliwych Dniach. I pierwsze nasze spotkanie gdzieś w Warszawie, gdzieś nie wiem, w jakiejś kawiarni, już nie pamiętam. W każdym razie nie dał mi żadnego tekstu, tylko mi tak opowiedział. I ja wtedy pamiętam, że powiedziałam już, że już wiem, że Maria będzie na bosaka i Maria będzie miała rozpuszczone włosy. I bardzo szybko taką miałam radość, bo ja zrozumiałam, co on chce. On jakoś podarował mi tą młodość, to odmłodzenie. Myślę, że Krystian rozumiał, że ja muszę jej poszukać, jakby jak ona wygląda. Tam suknia była, przyniosłam ją z domu, budowaliśmy, jak ona w ogóle wygląda, jak ona, ta scena z butami. No właśnie, to wszystko słynna było, scena. To wszystko było tak. To wszystko było jakby bardzo długo, ale charakterystyczne jest to, że Krystian nie zadaje niepotrzebnych pytań. Może w innym wypadku dla kogoś potrzebne. On tego nie potrzebował. On miał, pamiętam próbę, miał wielkie zaufanie do aktora. Pamiętam taką próbę, gdzie on wyszedł na chwilę i wrócił. I ja wymyśliłam, że Maria w pewnym momencie się zamieni w ptaka. Tak. To znowu sprawa wyobraźni, prawda? Tak. Że ona, bo musi przeszkodzić, jak Piotr Skiba i Władysław Kowalski tam z książkami mają tą scenę. I chodzi, żeby ona oderwała ich od tego zajęcia. I wtedy pomyślałam, że podniosłam te ręce i tam ten dźwięk ptaka. I on wrócił, ja to zrobiłam i on nie pytał się dlaczego, tylko on to rozumiał i to po prostu weszło, prawda? Nie mówiąc o tym, że wszystko, co się działo w życiu obok, ja miałam tam wypadek, już o tym nie będę opowiadała, w każdym razie zagrałam o kulach. Tak. I pamiętam, że nagle te kule podniesione w górę, te moje skrzydła ptaka powiększały. One były udekorowane też, prawda? Tak, ja je udekorowałam. Ja je udekorowałam piórkami. To zresztą pomogło mi już w szpitalu, kiedy leżałam, to myślałam, jak to zrobić. żeby to był kostium Marii. Maria przecież w pewnym momencie wchodzi w tym płaszcz czarnym takim i w tym, że to będzie jej kostium, że ona sobie to wymyśliła, prawda? Więc to było takie wzajemne, że Krystian przyjmował coś, co się nagle stało i to dla niego nie było dziwne. Dla mnie praca z Krystianem Lupą jest bardzo ważna, jest czasami trudna, zwłaszcza to omawianie, kiedy często sobie zadawałam pytanie, że przecież nie tylko w nas mogło się coś zmienić, ale też w nim jako obserwatorze, prawda? Tak, I że to też, ta granica, to on był zawsze, obserwował. Człowiek sobie nie wyobrażał, że coś może być poza jego oczami. Ja nie wiem, czy był jeden spektakl, może był jeden, ale tego nie pamiętam bez niego. Dla mnie, w moim jakby życiu twórczym, na Krystiana, na tą moją pracę, to i Jarocki, i Grotowski, i Jarocki, i Kajzar, to wszystko, i Krasowski w Beckecie, pierwsza rola męska w końcówce, to wszystko miało swój... Pracowało wszystko pracowało. Ja myślę, że ja w dobrym momencie, z jednej strony czasami żałowałam, że tak późno, a w drugiej myślałam sobie, że to bardzo dobrze, że gdzieś spotkałam się z tyloma ludźmi. Ja myślę, że z jednej strony ty miałaś szczęście, ale z drugiej strony też ci reżyserzy mieli szczęście, bo trafiali na ciebie w dobrym momencie. Myślę, że ten dobry moment to jest coś, o czym aktorzy często mówią, że oprócz pracy, bo ty jesteś niezwykle pracowita, talentu, który posiadasz, jest jeszcze ten dobry... Energia, kondycja. Jest jeszcze ten dobry moment, trafienie na dobry moment, na siebie, wyczucie, prawda? To ci się chyba w życiu artystycznym udało, także z Krystianem Lupą. No, ja myślę, że jako człowiek, no, dość dużo przeszłam tych śmierci moich bliskich i to wszystko, co się działo i przecież i stan wojenny, i te jazdy do więzień, czyli jakby życie jednak ma wielki wpływ, to co mówimy, te pejzaże, prawda? Miłosz powiedział, że dzieciństwo jest sakramentem. Nie dokładnie powtarzam to zdanie, ale to jest wspaniałe, że czerpanie z tego, co... że czerpiemy nie tylko z tego, co jest wspaniałe i dobre, ale czerpiemy tego, co jest ciężkie i jak z tego wychodzimy, prawda? I mi się wydaje, że Krystian Lupa przyszedł w takim momencie dla mnie rzeczywiście najlepszym, jaki mogę sobie wyobrazić, że byłam że na mnie się składała i komedia, i dramat, i film. No praca z takimi reżyserami filmowymi, jak znowu miałam szczęście, jak Kieślowski, jak Konwicki, prawda, jak Zanussi, jak Wajda, to jest no, niezwykła, właśnie mówię, litania ludzi. No i myślę, że jeszcze jedną świadomość, nie wiem, często ludzie nie wiedzą tego, że jestem już ostatnią z Teatru 13 Rzędów żyjącą. Mówię z grupy Teatru 13 Rzędów, która przeszła z Opola. Jeździłam na kolejne pogrzeby i żegnałam moich kolegów i koleżanki. Także myślę, że to wszystko się gdzieś nakłada, prawda? Gdzie człowiek jest przygotowany, a poza tym ja mam poczucie, że to wszystko gdzieś, czasami jak mówię, że to trochę kojarzy mi się z ścieleniem łóżek w szpitalu, bo coś takiego jest. Ja rok miałam bardzo mądrych rodziców i miałam przerwę rok i pracowałam między innymi na Litewskim w szpitalu dziecięcym i ja czułam się wtedy, że ja robię ważne rzeczy, bo wiedziałam, że jak dobrze pościelę łóżko, to temu dziecku będzie lepiej. Że jak dobrze je umyję, to ono będzie się lepiej czuło. Ta potrzeba konkretu, właśnie szczegółu, myślę, że to gdzieś... Wtedy się przebiegam swoje życie twórcze, to gdzieś ta potrzeba konkretu, bo jeżeli my mamy ten konkret, to my nie, ja to nazywam gaworzenie, to my nie gaworzymy, to my prawda, to my wiemy, ta pamięć szczegółu nas przytrzymuje. Przytrzymuje w miejscu. Że możemy jakoś coś usystematyzować, jakąś strukturę zrobić z tego, co opowiadamy. Wspaniale to pani podsumowała. Wspaniałe. Pamięć jest chyba najważniejsza. Pamięć, dzieciństwo i korzystanie z tego, co przeżyliśmy. Powiedzmy jeszcze, co o tym mówił profesor Osiateński, bo no to ja, dla ciebie ważne na puentę. Dla mnie właśnie takie pytanie, taka wiara w nadzieję, on był taki okres czasu, są rehabilitacja, mówię szybko, tak, żeby zdążyć, zwieje jego książki, i on był taki okres, że on zanotowywał, co się dobrego stało w ciągu dnia, bo my często galopujemy i dużo się dobrego stało, ale jakby nie możemy się na tym skupić. I jeszcze jedno zdanie, które dla mnie było ważne, że często myśli nie możemy zmienić, ale możemy zmienić czyny, a czyny pociągną myśli. Także zanotowujmy w środku, co się stało dobrego. Myślę, że nasza rozmowa, to możemy, gdybyśmy notowały, to można by zanotować, że stała się jakimś dobrym dla cudowna nas. Cudowna puenta, że zawsze możemy coś poprawić, prawda? Tak. Zawsze możemy proszę coś państwa, poprawić. Proszę państwa, zawsze jest coś do zrobienia. Naszym gościem była Maja Komorowska. Dziękujemy. Dziękujemy za tą rozmowę o Krystianie Lupie i nie tylko. Dziękuję, ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Karolina Adamczyk, aktorka Teatru Powszechnego, która pracowała z nim przy dwóch ostatnich spektaklach, a mianowicie Capri oraz Imagine. I która właśnie marzyła o tym, żeby to się stało. A czym cię może uwieść reżyser? Czym cię może przekonać? Na przykład taki Krystian Lupa. Oprócz oczywiście tego, że jest wielkim reżyserem. Artystą przez duże A. Krystian Lupa ma fantastyczne poczucie humoru. Fantastyczne. Nie spodziewałam się tego, nie znałam go w ogóle wcześniej. Snułam różne marzenia na jego temat, wyobrażenia bardziej, ale czym mnie najbardziej zaskoczył, pomijając to, że jest wielkim, jest erudytą, jest w ogóle... ma ogromną wiedzę, fantazję, ciekawość świata, jest chłopięcy i dorosły, jest wariatem i zupełnie stoi trzeźwo na nogach dwóch na ziemi, to tym, że ma po prostu niesamowite poczucie humoru. Ja się nie dziwię, bo ja widziałam jego dziwne spektakle, natomiast pewnie parę osób się teraz dziwiło, jak to usłyszałam. No to może mogło się zdziwić. Czyli poczuciem humoru może cię reżyser no nie tylko, zabić. Ale tak, inteligencją, jak usłyszałyśmy. Inteligencją, taką zmiennością. Erudycją. Że cię fascynuje i że jest po prostu interesujący ten proces. Lubię jak reżyser, reżyserka otwiera jakąś pracę swoją i traktuje to jako przygodę i drogę i jakąś taką niekoniecznie, nie zawsze reżyser na początku wie, jak to się skończy i włącza w ten proces aktorów i daje im przestrzeń do wspólnej pracy, do takiego, że każdy może sobie wyżłobić jakieś tam koryto i potem to się wypełnia i napełnia i to się potem jakoś łączy. I to jest wspaniałe. I kiedy reżyser otwiera coś takiego przed aktorami, pozwalając im szukać i pozwalając im wrzucać swoją energię, swój jakiś świat, to jest super cenne. Prawdę powiedziawszy, uważam się za dziecko szczęścia, to znaczy wydaje mi się, że szczęście mi dopisuje, czasami aż się dziwiłem temu. No, oczywiście wydaje mi się, że szczęście to jest pewnego rodzaju pole grawitacji. To znaczy, że w momencie, kiedy się stwarza takie pole grawitacji, w czym udział jest oczywiście nie tylko naszych świadomych intencji. Diabli wiedzą, co tam się na to składa. W każdym razie swoje szczęście przyzywamy albo odpychamy po prostu. Wszystko się kiedyś kończy, tak jak kończy się nasz odcinek poświęcony Krystianowi Lupie. Profesorze drogi, to chyba czas na życzenia. Ja ci życzę, abyś był szczęśliwy, uśmiechnięty, zadowolony, pełen wizji, które się będą spełniały na scenie i mam takie marzenie, żeby zobaczyć ciebie kiedyś opowiadającego anegdotę lub dowcip. To jest moja prywatna taka prośba do losu, żeby mi się to kiedyś zdarzyło, bo to twoje poczucie humoru nam tutaj wyszło jako legendarna i taka część twojego charakteru, która jest bardzo silnie obecna również w pracy. Tak, a ja zacznę od cytatu Tadeusza Nyczka poświęconego mistrzowi, a mianowicie: jest na szczycie niekwestionowany guru. Po śmierci kantora dzierży tron głównego wizjonera i czołowego artysty. Ma zachwyconych uczniów, zachwyconych krytyków, zachwyconą publiczność, już nie tylko polską. I tego też życzę panu profesorowi, nadal tej zachwyconej publiczności, wielkiej energii, wielu pomysłów i wielkiego apetytu na życie. Tak, to chyba jest coś, co pana profesora Lupę charakteryzuje. My się z państwem słyszymy za tydzień, w sobotę o godzinie 15, oczywiście w Radiowej Trójce. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Imagine all the

Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank PNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 4 dzień listopada, zbliża się godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja kontynuuje wzmożone kontrole. Na drogach można spotkać więcej patroli w związku z niedawną uroczystością Wszystkich Świętych. Będziemy tutaj się skupiać przede wszystkim na drogach wlotowych i wylotowych z dużych aglomeracji miejskich. Będziemy patrolować trasy. Kreml ma coraz większe trudności z uzupełnianiem strat osobowych poniesionych na froncie. Niezależni dziennikarze ujawniają, że do armii